Дык я тебе пачакаю. Добра, пачакай. Дык ты ідзі хутчэй. Юзік пайшоў. Юрка застаўся адзін, ён усё глядзеў на свае ногі чорныя, патрэсканыя. Раніца рабілася познею. На вуліцы чуліся святочныя гаворкі, Юрка ўсё стаяў адзін. Пахла трава і лісць, і сонца адчувалася ўсёю істотаю. Вострае было яно і поўніла душу радасцю святла і волі. Юрка пайшоў да плота, узлёг грудзьмі на пералаз, глядзеў у вулачку між гумёны платоў, усю аброслую зелем і закіданую жаўцізною лісця. Так глядзеў на ўсё, што было перад вачыма, і чуў наскрозь на вылёт, ад карэнняў да верхавін, ад пачаткаў і да канцоў. І вялікае кіпенне поўніла ўсё, усё бачанае і нябачанае, і разам з усім яго. Каля рэчкі яны былі доўга. Адросла і зноў збітая быдлам па кошарачных берагоў весяліла іх, і яны забываліся на ўсё. Хадзілі паўз рэчку, кідалі ў яе чыстую ваду траву, пробавалі купацца, ды вада была вельмі халодная. Нявыказаная воля душы узбуджвалася прасторамі паплавоў і поля, густою жаўцізною пахучых кустоў. І ўсё пахла востра і шырока, і ўсё калацілася незвычайнай чуласцю ва ўспрыманнях. Крываносы Мікалай ішоў аднекуль з таго боку рэчкі. «Дзе тут хлопцы і кладка ёсць?» «А дзе вы былі, дзядька?» «А, у чучаны хадзіў». «Чаго?» «Трэба было». «Ах, які ж ты цікавы! А тут няма нідзе кладкі». Яны глядзелі, як Мікалай пераходзіў бродам рэчку. Пасля глядзелі яму ўслед, як ён ішоў, проста трымаючы свае пляскатыя плечы. Сонца белаватае ад восені шырыла далягляды. Зямля была ў дрымоце і салодкім забыцці. Аддаўшы ўраджай, яна поўнілася цяпер глыбакадумным хараством бурнай цішыні. «Мікалай у нас жыве цяпер», – сказаў Юрка. «Ведаю. Яму Юлік 40 капеек пераплаціў, як ён малаціў яго». «О, добра, што скупяндзя гэтая пераплаціла. Хадзем дадому. Пачакай яшчэ трохі. А я ўжо есці захацеў. Хадзем, хадзем, пакуль зойдзем». Яны ішлі куставой дарогаю. Крушына і алешына абсыпалі іх багаццем жоўтага лісця свайго. Лісце на дубовых кустах трымалася яшчэ моцна, за кустамі журылася поле, і ржышча і ралля межаваліся з чырванаватаю жытнюю рунню. «Вы ўжо, Юрка, усё сваё жыта пасеялі?» «Не, яшчэ, можа, з які пуд пасеем?» «А мы ж ужо ўсё, бо у вас конь лепшы. А каб у нас быў добры конь, дык я адзін усё парабіў бы». «Ай, ты яшчэ малы!» «Але я ж падростаю, от каб гэта конь добры. Ах, каб скарэй адно я падрос. Няхай сабе тады бацька што хоча робіць. Ей, богу ж, праўда, от паглядзіш, ты думаеш, не? Унь, Юрка, а, глядзі, твая мама. Дзе? Унь, калярову, каровы гоніць». Жанчына была адзета ў ватовы кароткі руды каптан і паволі падганяла карову. «Ой, пастухі, забыліся выгнаць», – сказала яна. «Давайте я заганю». «Ай, ідзі, сынок, ідзі, гуляй, Ты ў будзёны дзень напрацуешся, то хаця сёння пагуляй. Ідзі сабе, ідзі паабедай, дома ў печы знойдзеш. Я заганю і вярнуся скора. Юрка азірнуўся некалькі разоў на мацеру і ўсё ішоў, гледзячы на свае ногі. Чаго ты, Юрка, азіраешся? Так. Але ён яшчэ больш пільна паглядзеў на свае ногі, і раптам твар яго загарэўся вастратою чалавечых глыбінь. Недзіцячым на некалькі момантаў зрабіўся гэты твар. «Унь поп ідзе», — заўважыў Юзік. Нізкі чалавек клапаціўся каля платоў. «А што ён тут робіць?» «А, мусіць, аглядае, каб дзірак не было ў плоці». Яны прайшлі паўз нізкага чалавека, маўкліва паглядаючы на яго. «Трасца яго матары», — сказаў Юрка. «Ён мне раз чуць вуха не адарваў». «А, гэта тады, калі ў яблыках быў злавіў? Ну, але тады». Дайшоўшы да канцавой хаты, Юзік яшчэ раз азірнуўся на нізкага чалавека і дробна заміргаў вачыма. Вочы сталі раптам чырвонымі, твар пабялеў. «Чаго ты, Юзік?» «Ах, я памятаю, як ён спавядаў маму, як яна ляжала і як хворая памерла». І пастараўся забыцца на гэта, подбегам ідучы па вуліцы. Сабастыян быў рад. У адчуваннях цеплыні жыцця была яго радасць. З самага ранку загадаў ён пастушку, якому было чарга цяпер тыдняваць у яго падмесці двор. І з самага ж ранку, назіраючы гаспадарскім вокам за цішынёю ў двары і гумне, слаўна чуваў лёгкасць чыстых ануч на нагах у новых ботах. Тупаў каля хаты, падглядаў, як клапаціліся каля печы жонка з нявесткаю, і стала пакручваў вусы. Госці павінны былі сабрацца папоўдні, калі скончыцца абедня. Ужо званілі ў царкве, як быў ён у Матвея. Матвей сядзеў на парозе сянец, босымі нагамі на двор і чухаў іх. «От... ты ўжо і унука прыждаў», — усміхнуўся Мацвей, гледзячы брату ў твар. «Але прыходзь на радзіны сёння». «Калі?» «Ну, так, пад абед». «Гэта сёння гуляць хрысціны будзеце?» «Але ці не дастану я ў цябе паўпрыцы?» «Раскідаліся жорна, хоць ты што хочаш. А завтра чуць свет трэба будзе в обмішкі ўмалоць, а ў цябе, здаецца, паўпрыца другая была». «Можна». «Юрка, дзе наша паўпрыца другая?» Юрка выскачыў з хаты і адразу успомніў. «Наша другая паўпрыца на гары каля коміна. Дастаць?» «Дастань». Сабастыян сеў на парог. «Ну, як твая маецца? Нездарова нешта была, мая гаварыла». «Ат, нешта ўсё ёй далягае, ніяка долі не возьме». «Дык, так, пад абед. Падыдзі, братка». Толькі от што ты мне так позна гаворыш, а? От усё роўна як чужому. Мая ж там памагла б што-небудзь каля печы, каб ты раней сказаў, а то нічога не гаворыш, хто там вас ведае. Ты ж сказаў бы дзён за два, дык я прыгатаваўся б, а то як жа от гэта ось з пустымі рукамі ісці? А то нічога, нічога, мы ж з табою родныя. Не ў тым тут музыка, што з пустымі рукамі ці не з пустымі. Мы ж з табою браты. Жыта адсеяў. На гэтым тыдні яшчэ клінок пасею. Нямнога там засталося. Неяк сяк-так падсяваў. Колькі там, праўда, таесяў быў мяне. Яно каб добры конь, дык гэтая мая сяўба плёвая справа. Гуляючы можна адсеяцца, і скончана дзела. Гэта не то што. Ну, пэўна. А дзе ты сабе дубка такога дастаў? От, дастаў. Шула ў пограбе пастаўлю, а то столь гатова ўламацца. Спарахнела ўсё. На той год, калі жывы будзем, трэба будзе пограб новы майстраваць. От тут, каля гэтае грушы, выкапаю. А то ў сенцах вельмі ж нявыгадна. Чесна, не павярнуцца. Ага, ну пэўна што, пэўна. Сабастыян узяў паўпрыцу, паважыў руцэ і падаўся дадому. Сонца стаяла пад асенні поўдзень. У царкве званілі ў адзін звон. Высокі гук доўга нудзіўся і, як канчаўся, нараджаўся зноў. «О, на верую звоняць», – сказаў Сабастыян у хаце. «Зараз абедня скончыцца». І павысіў голас да жонкі нявесткі: «Ці ўправіліся вы?» У бакоўцы, адгароджанай у хаце цалёўкамі, заплакала дзіцянё. Сабастыян быў рад. Спакойная вясёласць панавала ім. Такім ён сустракаў і частаваў гасцей. Поп прыйшоў пазней за ўсіх. «А мы не маглі прычакаць», – сказаў Сабастыян, гледзячы захмялелымі вачыма на паважанага госця. «От добра, і не чакалі». Ён прытрымаў рукой расы і блаславіў Сабастыяна, пасля чукаў вачыма гаспадыні, блаславіў яе. І раптам зноў стала шумна. Неўзабаве поп весела ўжо грукаў басам: гэта нічога не парушае. Хрысцілі ў тую нядзелю, хрысціны спраўляем у гэтую, гэта і весялей. Таінства савершано. Гуляць можна, калі хочаце». У другім кутку дзяк не менш грымучым голасам даводзіў: «Я гэтага не цярплю. Трэба выпіваць да дна. Калі вам страшна, вы разам хлопніце і дзелу канец. Эй, смела, смела!» Дзяўчына, пачырванела і прыгожая, сарамліва адмаўлялася: «Я ж вам кажу, вы смела, смела, разам. Ей-богу,

причини виказаться про тебе усенародно. Хат ти, а не поп. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.